s-a născut la 1 ianuarie 1846 în mica localitate Frog, lângă Toul, în Franța. Fiul lui Jose și Ana Lucia Denis, o familie extrem de umilă și cu reduse resurse economice, lucru care a făcut ca la Denis să trebuiască să muncească de la o vârstă foarte fragedă, lăsându-și studiile deoparte. Chiar și așa, dorința sa de a învăța și infatigabila sa curiozitate l-a făcut să profite de fiecare minut pentru a studia tot felul de opere edifiante și îmbogățitoare, în loc să-și folosească puținul timp liber în activități distractive sau frivole. S-a convertit într-un mare autodidact. Primul său loc de muncă l-a avut la 9 ani, cu tatăl său în casa de monede, iar mai târziu la 16 ani a început să lucreze într-o fabrică de faianță, deoarece veniturile în casă erau insuficiente. Acest lucru a redus studiile sale la câteva clase în timpul serii. Îi plăcea să studieze, dar mai ales îi plăcea geografia, istoria și științele naturii. Unul din visele sale era să călătorească în toată lumea, lucru pe care îl va obține la 18 ani datorită faptului că a avut un loc de muncă ca reprezentant comercial care l-a obligat să călătorească constant prin toată Franța, Italia, Elveția, Algeria. Era fascinată de muzică, îi plăcea în special pianul, îl pasiona pisicile, nu fuma, considera apa ca fiind băutura ideală și era aproape complet vegetarian. Avea obiceiul de a vizita tot tipul de librării, până când într-o zi a observat o carte care a schimbat modul de a vedea lucrurile pentru totdeauna. A găsit pe un raft cartea Spiritelor de Allan Kardec. Fără să se gândească de două ori a cumpărat-o și a fugit acasă să o citească. Leon Denis s-a referit la această carte cu aceste cuvinte: am găsit soluția clară, completă și logică despre problema universală. Convingerea mea a devenit fermă. Teoria spiritistă mi-a disipat indiferența și îndoielile. Avea 18 ani în acel moment. În acea perioadă, în jurul anului 1864 în Franța era de modă mesele vorbitoare, unde grupuri de oameni se adunau în jurul meselor pentru a pune întrebări spiritelor și pentru a obține fenomene de această natură. Acest lucru a atras foarte mult atenția lui Leon, dar din cauza puținului timp liber de care dispunea a început să studieze singur fenomenul. Aceste studii au întârziat multă timp până când au dat roade, chiar ajungând să se descurajeze și fiind pe punctul de a le lăsa deoparte, chiar dacă mulțumită lui Dumnezeu într-un final nu a fost așa. Leon Denis s-a opinat în această privință: se pare că invizibilul vrea să ne examineze, măsurând gradul nostru de perseverență, exigând o anumită maturitate de spirit înainte de a ne oferi secretele lui. În 1867, la Tours a avut loc un eveniment foarte important. Allan Kardec a fost invitată de niște prieteni în acel oraș pentru a susține o conferință despre obsesie. Leon Denis a fost foarte impresionată de figura marcantă a lui Allan Kardec. În următorii ani, a avut oportunitatea să fie alături de Kardec de două ori în timpul conferințelor pe care le-a susținut în Tours. În 1870, din cauza războiului care a avut loc și a invaziei germane, este obligat să-și parcheze studiile pentru a se înrola în armată, unde ajunge să fie locotenent. Semnând de negocierile de pace, s-a întors la munca sa și în călătoriile sale, a profitat de ocazie pentru a susține conferințe despre libertate și patriotism. În același timp, a asistat în casa lui Seragu Zoli la sesiuni mediumnice și unde Leon Denis a început să dezvolte mediumnitatea de scriere și clarvidență. În aceste sesiuni este unde a cunoscut pe cel care s-a prezentat ca fiind ghidul său spiritual și care va fi alături de el timp de 50 de ani, Geronimo de Praga. Aceste sesiuni au continuat săptămânal până în 1877, timp în care continua să se pregătească studiind și susținând conferințe despre materialism, suflet, Dumnezeu. În jurul anului 1880, se creează în Franța Liga Didactică fondată de Jean Mays, a cărui secretar este Léon Denis, care luptă pentru o educație gratuită, obligatorie și laică. Denis a realizat pe această temă multe discursuri, lucru care l-a făcut foarte cunoscut în Franța. Dar abia în 1882, începe călătorie sa ca divulgator spiritist. S-a confruntat cu mari obstacole cum ar fi materialismul și pozitivismul, inclusiv cu alte curente religioase în mod clar înfruntate cu spiritismul, care aveau o mare intenție de a-l ridiculiza. Léon reușește să înfrunte problemele cu marele ajutor oferită de lumea spirituală. În 1885 scrie cartea De ceul vieții, unde dă o definiție foarte clară și concisă asupra la ceea ce este spiritismul. În 1889, în timpul primului congres internațional spiritist, a susținut un discurs explicând teoria kardeciană, pentru care a primit o mare ovație. A prezidat cel de-al doilea congres internațional spiritist, iar în cel de-al zecelea era deja cunoscut sub numele de Apostolul Spiritismului. La sfârșitul anului 1890, iese la lumină cartea sa După moarte, care îl situează ca scriitor în prima linie, ediția fiind determinată foarte repede. Léon Denis era solicitată de ziarele și revistele epocii. A treia carte a apărut în 1903, în același an în care mama lui a desîncarnat și s-a numit în Invizibil, unde explică și rezumă rezultatul studiilor sale, de atâți ani, despre mediumnitate. În 1908, deoarece a fost din ce în ce mai slăbită vederea, Léon Denis a suferit o intervenție chirurgicală la ochi cu care nu a obținut mari rezultate. Din această cauză, el învață braile și are ajutorul secretarilor pentru a continua corespondența, cărțile și studiile sale. În 1911, tocmai când a reușit să editeze cartea Problema ființei și a destinului, s-a îmbolnăvit grav din cauza unei pneumonii, din care a reușit să se recupereze. Foarte interesată de figura lui Ioana de Ar, scrie cartea Adevărul despre Ioana de Ar, care, când a fost reeditată, a fost publicată cu numele de Ioana de Ar Medium, este bazată pe relatări istorice și a completat-o cu comunicări mediumnice oferite de propria Ioana lui Leon timp de câțiva ani. În 1914 a izbucnit primul război mondial, lucru care i-a produs o mare durere și tristețe. Scrie mai multe articole despre război care sunt publicate în revista spiritistă, condusă în acel moment de Jean Mayer. În acel moment, Léon era practic orb. Puțin timp mai târziu, apare o compilație a acestor articole cu numele Lumea invizibilă și războiul. Anul 1922 îl dedică aprecierilor artistice, în cartea sa Spiritismul și arta, scriind în special despre muzică, una dintre marile sale pasiuni de care întotdeauna s-a bucurat în timp ce lucra și de care s-a interesat în timpul cercetărilor sale mediumnice, realizând să obțină comunicări de la spiritul pe care l-a cunoscut, în ultima sa încarnare, ca marele muzician Massenet, vorbindu-i despre muzica pământească și armonia în lumea spirituală. Percepții pe care Léon Denis a știut să le plasmeze cu măestrie în pagini emoționante. În 1924 a scris cartea Spiritismul și chestiunile sociale, Oferind o explicație rațională asupra temei lumina reîncarnării, susținută de legea de cauză și efect, poziția sa cu privire la ideile sociale era analogă cu cea a filosofului francez Jean Jaurès, adică avantajul de a pune în practică dreptul și justiția de acord cu efortul și moralul fiecăruia. La vârsta de 81 de ani, în 1927, scrie ultima sa carte numită Geniul Celtic și Lumea Invizibilă, în care, în partea finală, se găsesc câteva mesaje date de Allan Kardec ca spirit către Leon Denis. La 12 martie 1927, Leon Denis a desîncarnat din cauza pneumoniei. Ultimele sale cuvinte au fost pentru secretarul său, George T., spunându-i să-i trimită ultima sa carte lui Maior ca să fie publicată. În mormântarea, modestă și cu umilință, s-a desfășurat în cimitirul La Salle din Tours, la cererea lui Leon.